وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. سورة عنكبوت کی مسئلہ و دا اللہ دا طرفنا دا امتحانات و دا ازمیختنو ہر انسان باندے چ مومن دے مسلمان دے امتحان راضی یا دا غب نفس کی یا دا خپل مور و پلار سراو یا دا غصد نور و مشرانو زبرگانو دا پیرانو سرا کم انسان چ پدی امتحاناتو کی کلکتے کامیاب دے اللہ غلب اشاراتو خوشخبرے ذکر کی او چ کم پدی کی ناکام شو مداغ د پارا زواجر و زورنی بیا اللہ مثالون ذکر کلو یو د نوح علیہ الصلات والسلام او دویم د ابراہیم علیہ السلام د نوح علیہ الصلات والسلام د دې پارا چې د امتحان بغورتا باندې ټول عمری د ابراہیم علیہ الصلات والسلام واقع را دې پارا چې ګوره سخته و ډیری کله چې اللہ دا مثالون ذکر کلو اوس تسلی ذکر کئی زکر دے میدان کے ادھر دل دا ڈیر اگران خبر ہوا سو کو تولاڑو ناغیبا نے سخت رالے امتحانات رالو او غیب برداشت کولو تو اللہ والا تسلی ذکر کئی دا دید پارا چی زڑے مضبوط شی ناول اللہ دا تسلی ذکر کئی او دے پسی اللہ یو قسم زورنم ذکر کی او دلائلم ذکر کی او لم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق اشارہ دیتا دا چدا مخلوق دور نہ پوی کی خالق زمونگ اللہ دے دویم دا دور نہ پوی کی قادر پارشی اللہ دے دریم دی دور نہ پوی کی حاکم دارشی اللہ دے فیصلے ہٹولے غسر دی او چکل اللہ و غواڑی نو پا مخدز مکا که انسانان دی و که پیریان دی اغی اللہ نچه تا پتھے دے نشی نا اللہ نچه تا رکے دے نشی نو دی دور نپوئی گی چی اللہ سنگ چی قادر دے و سنگ چی حاکم دے نو دغسی اللہ قاہر دے علا کل شای اول تسلی وَإِن تُكَذِّبُوا أَوْ كَچَرِ دَرُغْ جَنَي دا مخالفین و مشرکین پیغمبر تعالی وَإِن تُكَذِّبُوا أَوْ كَچَرِ دی دَرُغْ جَنَي ستا دی کلام لرا ستا دی وحی لرا ستا دی دین لرا دی تا دروغ جنوی تا تا دروغ جنوی اس خبر ندا فقد کذب امم من قبلکم یقینا دروغ جن کڑیو انبیاء دا اللہ کتابنا دا اللہ دین امم من قبلکم دیر امتن مخ کستا سنا امم جمع روڑا سیو دو خنو نزدی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیو دا دین مخ کی شورو نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانی نشیو سور قومون تیر شوی دی ار یو خپل نبی دروغ جن کرده دی نو دا اللہ توحیدیم دروغ جن کرده دی نو دا اللہ وحیم دروغ جن کڑی دا اومم من قبلکم دی کی پیغمبر لے تسلی دا چی یواز تا نئی چی انکاری اوکو ستنگ دا خبرینا ستنگ دا نبوتنا نا دا تمام انبیاء دا نبوتنا ردی مشران انکار کڑی دا انبیاء چی کم پیغام دا غی سر آغی مخلوق تا رسول دے تابانیم دا خبر دا وما علی الرسول او نشتا دے پا پیغمبر بانی اللہ البلاغ المبین مگر رسول خکارا چی غیب دا اللہ پیغام دنیا ترسی پیغمبر تم دا اللہ دا حکم فاسدع بما تؤمر صاف صاف بیان کا آغا چی تا تا حکم کولی شی و آرد عن الجاہلین او دا دی جاہلانو نمخوالا پروان مساتر دی دا سی ہر نبی تا ویجو اولم یارو کیفا یبدئ اللہ الخلق دیکھے دلیل تا مشارہ دا او پا دیکھے مفسرین وی تحدید دے دا اللہ دا طرفنا زورن دا اولم یارو آیا دین وینی کیفا یبدئ اللہ الخلق اس طرح اللہ شروع کی یبدئ اللہ الخلق سرنگی اللہ شروع کی پیدائش دا مخلوقات یوب دی او ابتدا دا اول نہ شروع کول دا پیدائش دا تمام کائنات خلق مانا پیدا کول نہ دا انسان دا پیری دا اسمانونو دا زمکی دا تمام کائنات جو کم دا انسان دا نظر دا لاندی دی و دے و تا گوری اسمان وینی سوری وینی سومی وینی انور وینی غرونا و دریابونه وینی پا خپل زان تا گوری زان وینی و دا تمام مخلوقات چی غم دا دا پشان دی اغی تا گوری اللہ وی دی نوینی اولا میارو چی سرنگی اللہ پیدا کی دی مخلوق لارا کیف یبدی اللہ الخلق نگور خلق دا هر یو شی انسان لاول کی سور دی او سنگ دی او دا سرورو ون لاول سنگ دا فصل لاول سنگ دی تیغ روزی او دیو تخپ استرگو بانی گوری دا سی تمام شیزون و خلق که حیوانات تیو کبل یو شیل اللہ وی دی دورا نگوری سمما یعیدو بیا با دا اللہ واپس کی دی لرا مشرکانو تا خدا جی بخکاری دا سی سلی پیدا شو او دا غی نروس تو دی بیا مر شو خوری شو زره زره شو ناغی باوی دا بلا وستنگو شی اینا لفی خلق جدید بیا با منگ دغس انسانان نو ویردی نمخ کی خود تو انسان وی کنا نو مر شو کچھ لا انسان ستان نوی جوڑ شوی تا خور وی یا اوبوی یا هوا وی اللہ غا مادم جوڑ کلا خور اللہ پیدا کلا هوا غا پیدا کلا اوبا غا پیدا کلی تا ماده خو جوڑ شو کنا دا غی نروس رو دانچه تیار شو اللہ دا لغو خواردو کی تمام اعضا و اندامون در کل خبر عبر نسان دا لجوڑ کن خود دین مخ کی تا حسم نوی نو داڑم بی پیدا کول اول زل پیدا کول گران و کدا وست پا دویم زل بانے پیدا کول نا اول زل گران و پا دی بانے خوار سک پوجی گی چی اقل و سری ثم یعیدو بیا بی اللہ واپس انا ذالک علی اللہ یسیر یقینن دا کار پا اللہ وانے دے رسان دے که گران دے نو مخلوق تا گران دے زکا مخلوقو پخپل پیدا شوی دی پا هر سکی محتاج دی که اللہ و غواری نو طول دنیا با پخپل دی بانی ادری گی که اللہ و غواری انسان بر سر حرکتو میکی زمکا و اسمان با دلی وڑی شی و راپری بودی و دل بکی گی داسی اللہ تسلیم نذالک علی اللہ یسی سر چه حس شی نو او اللہ و لوجود ورکو نو که اللہ و غواری نو بیا باغ سی عدم شی تخویف دنیاوی قلو آیا پیغمبر دی تاسیرو فل آردو اگردے لک پزمکا کی سیرو فل آردو اگردے لک پزمکا کی التیوی اولم یارو دی گورینا دسترگونا لکاروالا اللہوی دزمکی و اسمان رو تمام کائنات و خالق سوکتے دی خطا تا پتا رکن نبیاو تاوی لگو گردو پزمکا کی فاندورو پس اگورے کیف بدا الخلقو جس طرح اللہ شروع کرو پیدائش دا مخلوقات ثم اللہ بیا اللہ ينشئ النشأة الآخرة جوڑی با جوڑول رستی ينشئ انشأ ينشئ مانا جوڑول پیدا کول النشأة مصدر دے جوڑول انشأ ينشئ جوڑی انشأ جوڑ کڑی و ينشئ جوڑی او النشأة جوڑول کم جوڑول الآخرة دا غی صفت تے غر وستی جوڑول بدا الخلق آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ شروع شو دی وحکم تا گوری مثال موجود دیتا تا پلو بچو تری گورا علاقہ کی دا خلق و پیدائش تا گورا سا طریقی سر دا پیدا کی گنو دغی طریقی سر اللہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کر او داغا نبیا داغا اولاد رو رو رو رو نسلن بعد نسلن طول دنیا خپل انتہا تاورا سیدہ ڈکر کیف بدا الخلق سرنگی اللہ شروع کرو دا مخلوق او بیا اللہ ينشئ جوڑی با النشأة الآخرة آغا جوڑا والرستی ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینن اللہ ری پاری وشیبانی قدرت والا تنگوری چی اللہ وی خالق دا ہر شیزیم نو تنگوری چی قادر پا ہر شیزیم ان اللہ علا کل شئین قدیر آغا اللہ چی دا مادین انسان جوڑ یو ساس کے دے او ذرا ہوا دا او ذرا غنتا وور دے معمولی مادر او دا غین انسان جوڑ کو او ہر انسانی دا بدل بدل جوڑ کو او ہر انسان لے دا بدل بدل علم ورکو بدل علم ولا ورکو بدل عقل ولا ورکو بدل حکمت ولا ورکو بدل نظر ولا ورکو دا ہر چا نظر یو شان ندے نو دا ہر چا علم یو شان ندے او نو دا ہر چا قدرت و طاقت و یو شان ندے نو دا هر چا دا ظاهری شکل او صورت هم یو شان نه دی. تا ته دې نه پته ونه لګېږي چې الله علی کل شیء قدیر خالق در شی هغه دی نو عالم پر شی باندې هغه دی. دریم یعذب من یشاء عذاب به ورکوي هغه چا ته چې د هغه خوښه شي او یرحمه من یشاء او رحم به وکړي په هغه چا باندې چې د هغه خوښه شي. دا دوه سیزونه دي، یا الله د خپل طرف نه انعامات ورکوي مهربانه، او یا اللہ پچا بانے قہر او غضب کی عذاب و سزا ولا ورکی. نو چے عذاب او رحم د کم ذات پلاس کے دا دی نو دا حاکم دی. مفسرین وی قادر پا ہر شیغا، خالق پا ہر شی بانے غا، نو حاکم دار شیغا، یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. دنیا کی چے دا دو کارو نسوک کی نو اگر تا بادشاہ ہوئی کنا، سوک پانسی کی او سوک جیل تا کی او سوک پری دی. يعذب من يشاء تا تو دنیا کی مثال موجود تھی. نو اللہ چال عذاب ورکی پدی دنیا کی او چا بانی رحمو کی، سبا پا قیامت کی مچال با عذاب ورکی چا بانی با رحمو کی، او دغا صفت تا حاکم دے، نو حاکم اللہ. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ او دی اللہ تبا تاسو واپس کولی شئے، بل دیشتا دا غن راغلی ہے او مغتبا بیا دوبارہ واپس کی. ابتداء دا اللہ نو انو انتہا و مغتدا. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء انکسو کوئی چینا زمارو خوخن دا او ٹک تا حاکم اگا دے خالق اگا دے تا اختیارات غصر دی منگرو داغ خوال ورزونا منگ بزان لجتا پا دنیا کے او طرف توسیگو اللہ بھی کم دے کے بوسیگی چہ دا سی زی او داس محل تا تم لوشی جاگی کے ستا پنائی او زما نہ بچ، زما د گرفت نہ بچ، زما د نیول نہ پامنش. وما انتم بمعجزین او نے تاسو عجز کون کی چالرا اللہ لرا فل ارض نہ پزمکا ولا فی السماء او نہ بر پا اسمان. مرگ پر چا راضی نہ بادشاہ تم خلاص نہ شو ہرو سپورے. مثال خدا غدی ہا قلم داوی نہ قلم داوی، انبیام دنیا کے پاتے نشو، اولیام دنیا کے پاتے نشو، که خسرے دنو مو که بس سرے دنو نمخ تزمک ناغی لارو نو چه بیا خپا که رشتنا طول بد دی نا اللہ وی تبا دمان سخلاص شو. وما انتم بمعجزین فی الارض دار رد دا قیامت خو ما جوڑا کلی دی دا پارا دا چه دو تن دی، یو خد دی و یو خراب دی. نو دی خل بزو انامات ورکو مو دا بد برانس دی نمان نپزمک خلاصی دی شو نپاس مان. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتر استاسو دا پارا سیوا دا اللہ نا نسوک دوسو نا امدادی چې دغه وخت کې څوک راشي او تاسو امداد وکړي، نو له دې نه دا معلومه کړه چې قاهر او زورور الله دی. ناخر کې تخفیف اخروی. والذین کفروا بآیات الله ولقائه، هغه کسان چې کفر وکړو په آیاتونو د الله ولقائه، دغه په ملاقات آیاتونه د الله، کلام د الله، آیاتونه د الله، دلائل عقلیه، دلائل وحیه، الله وحی گواه ده، دا عقلی دلائل گواه دی، برا و گورا، کتا و گورا، زان تا و گورا، حیوانات تا و گورا، جمادات تا و گورا، دا اللہ دی قدرتون تا و گورا، دا آیات اللہ دی، او یا مراد تن دا آیات اللہ، دی آیات اللہ، چانچ کفر و کوپ آیاتونو دا اللہ، ولقائه یو دا غب پیشه و ملاقات و غلائه کاللہ وی دا کسان، یئسو من رحمتی، دا مکمل نا امید شو زما در رحمت، دا اللہ در رحمت تم با اغسو کی چه اغی ایمان راوڑه دی، دا اللہ پا قدرتونو و دا اغا پا دلائل و دا اغا پا الوحیت و پا توحید، او چا چه کفر کرده دی اللہ وی دا زما در رحمت نا مکمل نا امید شو، ذکر دی مشرک شو، کافر شو، کافر و مشرک اغا تم نکی زما در رحمت، و اولائی کا و دا اغا کسانو لهم عذاب علیم، د دې لپاره عذاب دې درناک، نو دا الله قهر او زبردستی دوره ده چې څوک دغه د لارې نه وړي دا هغه ونه پیژندو. الله وی دا تمه مکو چې زه په تا رحم وکم، او دا تمه مکو چې زه به تا لګنی او عذاب درنکم، نه، لهم عذاب الیم. د تسلی نه شروع کو او په تخویف باندې ختم کو. وان تکذبوا، او که چېرې دروغجنې پیغمبر تعالی را، فقط کذب امم، یقیناً دروغ جن کړو ډیرو متونو ډیرو ډلو، من قبلکم مخکې ستاسونه، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، او نشته دې زمونږ په پیغمبر باندې مگر رسول ښکارا، او لم یرو، آیا دې نه ویني، کیف یبدئ الله الخلق، چې څرنګه شروع کوي الله مخلوق لرا پیدایش د مخلوقات، او ثم یعیده، او بیا به واپس کوي دی لرا، ان ذلك على الله يسير، يقينا دا کار په الله دی آسان، قل او دي تاثير في الارض، وګرځه پزمکه کی د دنیا په اطرافو کی، فاندرو پس وګوره، کیف بدا الخلق، څنګه الله شروع کړی د مخلوق، ابتدا کړی دا د پیدایش د هر یو شي، ثم الله، بیا هم دا الله ينشئ النشأة الاخره، جوړ بکی هغه جوړول رستی، پیدا بکی اغا پیدا کول رستی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ری پاری و شبانی قدرت والا، یعذب من یشاء، عذاب باور کی اغا چاہتا چی خوخشی، و یرحم من یشاء، او رحم باو کی پا اغا چاہتا چی خوخشی، ذکا بادشاہ اغا دے، و الیہ تقلبون، او دے اللہ تبتا سوا پس کلشی، وما انتم بمعجزین فی الارض، او نه تاسو عجز کون کی الله لرا پس مکه کی، ولا فی السما، او نه پاسمان کی، وما لکم من دون الله، او نشت استاسو دا پار سیوا دا اللہ نا، من ولی ولا نصیر، نسوک دوسا و نمدد کون کی. والذین کفروا بی آیات اللہ، اگر کسان چه کفر وکو پایاتونو دا اللہ و لقائی، او پا ملاقات تاغبانی، اولائکا دغه کسانو، یئسو من رحمتی، دا نا امید شو زما د رحمتنا، و اولئک لهم عذاب علیم، او دغه کسان د دې د پاره عذاب د دردناک.